humoru. Ze śladami łez w oczach. Jest tyle muzyki, którą wybrać. Możemy coś podpowiedzieć. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Dzień dobry Państwu, to Trójka. Jest czwartek, 2 stycznia. Minęła 6. Na serwis zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. 15 ofiar zamachu w Nowym Orleanie. Sprawca inspirował się działalnością Państwa Islamskiego. Najbliższe pół roku będzie wielkim wyzwaniem dla Unii Europejskiej, mówi o polskiej prezydencji komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin. O planach resortu edukacji na cały rok mówiła jego szefowa Barbara Nowacka. 15 osób zginęło w zamachu w Nowym Orleanie w Stanach Zjednoczonych. 42-letni Shamsad Din Jabbar w noc noworoczną staranował ludzi samochodem. Do ataku doszło w dzielnicy francuskiej. W krótkim wystąpieniu w Camp David prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden potwierdził informację, że zamachowiec urodził się w Teksasie i przez wiele lat służył w amerykańskiej armii. A więcej o tym Jan Pachlowski. Zamachowiec najprawdopodobniej działał sam. Przed atakiem w mediach społecznościowych miał zamieścić film o tym, że jest poddany wpływom Państwa Islamskiego i ma w sobie żądzę zabijania. Prezydent Joe Biden w przemówieniu poinformował, że nakazuje najwyższym funkcjonariuszom organów ścigania kontynuowanie śledztwa. Organy ścigania i służby wywiadowcze nadal poszukują wszelkich powiązań, stowarzyszeń lub współspiskowców. W tej chwili nie mamy nic więcej do dodania. Śledztwo trwa i nikt nie powinien wyciągać pochopnych wniosków, podkreślał prezydent. Dodał, że w samochodzie sprawcy, który zginął po wymianie ognia z policją, znaleziono flagę Państwa Islamskiego. Auto wcześniej zostało wypożyczone. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Amerykanie nie mogą sobie pozwolić na wycofanie się z Bliskiego Wschodu, uważa Beata Górka-Winter z Uniwersytetu Warszawskiego. Zdaniem ekspertki w nadchodzącej kadencji Donald Trump chciałby zająć się innymi sprawami, jak choćby walką z gospodarczą dominacją Chin, ale jednak Bliski Wschód musi zostać w sferze zainteresowań USA. Region Bliskiego Wschodu jest miejscem, gdzie Amerykanie z różnych przyczyn chcieliby powoli to swoje zaangażowanie ograniczać i teraz widzimy, że niekoniecznie to się wydarzy, bo jednak sytuacja jest na tyle napięta, że wątpię, żeby Amerykanie mogli sobie na to pozwolić. Zdaniem ekspertki wiele zależy od kierunków polityki Donalda Trumpa w rozwiązywaniu największych problemów Bliskiego Wschodu, takich jak sytuacja w Strefie Gazy, Libanie czy Syrii. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia okoliczności incydentu z pijanym wojskowym. W Mielniku na Podlasiu miał on strzelać do samochodu. Nieoficjalne informacje mówiły o tym, że strzelał nietrzeźwy żołnierz. Informację potwierdził podpułkownik Kamil Dołęska, rzecznik prasowy operacji Bezpieczne Podlasie. Jak powiedział, był to żołnierz 3 Batalionu Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa. Mężczyzna oddalił się z bronią z miejsca zgrupowania i strzelił do cywilnego samochodu. Natychmiast zatrzymali go inni żołnierze. Potwierdziła się też informacja, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Z nieoficjalnych informacji wynikało też, że był to żołnierz WOT, ale rzecznik operacji podkreślił, że mężczyzna nie służył w Wojskach Obrony Terytorialnej i że nikt nie został ranny. Sprawą zajmuje się Białostocki Wydział Żandarmerii Wojskowej. Paweł Wądołowski, Polskie Radio Białystok. Polska rozpoczęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Hasło to bezpieczeństwo Europy i takie będą priorytety. Najbliższe pół roku będzie wielkim wyzwaniem dla Unii Europejskiej, mówi unijny komisarz do spraw budżetu. Wśród wyzwań Piotr Serafin wymienił wojnę w Ukrainie i zmianę na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych. To będzie prawdopodobnie najtrudniejsze 6 miesięcy od bardzo wielu lat. Jedność europejska będzie poddana wielkiej próbie. Unia Europejska ma szczęście, że w tych 6 miesiącach pracami Rady będzie kierowała Polska, która z jednej strony ma niezwykłą wiarygodność w Waszyngtonie, choćby z uwagi na poziom wydatków obronnych, choćby z uwagi na zrozumienie istoty silnych związków transatlantyckich dla jedności Zachodu, ale także Polska, która ma wiarygodność w Unii Europejskiej, która ma potencjał do tego, by pełnić rolę lidera w pełnym tego słowa znaczeniu. A polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej potrwa 6 miesięcy. W tym czasie odbędą się w naszym kraju 22 rady nieformalne i ponad 300 oficjalnych spotkań towarzyszących. Polska odwiedzi ponad 40 tysięcy gości z całej Europy. To będzie rok poświęcony nauczycielom, konsultacjom, przygotowaniom do reformy i działaniom na rzecz dobrostanu młodzieży, zapowiada ministra edukacji. Od wczoraj kwota bazowa dla wynagrodzeń nauczycieli wzrosła o 5%. Jak dodaje Barbara Nowacka, będą też inne zmiany. Zamierzamy też prowadzić zmiany dotyczące pragmatyki zawodu nauczyciela, wydyskutowane ze stroną społeczną. Często wydawałoby się symboliczne. Nagroda jubileuszowa po 45 latach pracy, niby drobiazg. Ale nauczyciele byli jedyną grupą, która tej nagrody nie otrzymywała, w przeciwieństwie do chociażby innych pracowników systemu oświaty. Od września do szkół mają wejść dwa nowe przedmioty: edukacja obywatelska i edukacja zdrowotna. Ministra Nowacka zapowiada, że resort uwzględni uwagi zgłoszone podczas konsultacji do projektu dotyczącego edukacji zdrowotnej. Klimat. Mocno wieje i ma to widoczny wpływ na produkcję prądu. Aktualnie 56% energii w sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. 54% z wiatru, 2% z elektrowni wodnych. 44% energii pochodzi z paliw kopalnych. O godzinie 5 cena energii była ujemna. Do godziny 14 potrwają tak zwane zielone godziny, kiedy prąd jest najczystszy i najtańszy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W drugiej połowie dnia na północy kraju i w górach przechodzące w śnieg. Co ciekawe, na wybrzeżu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 3 do 7 stopni. Cieplej będzie w Karpatach od 9 do 11 stopni. W porannej audycji meldujemy się w następującym składzie. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, przygotował ją Michał Jędrkowiak. Przy telefonie czuwa Stanisław Perzyna. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Proszę z nami zostać co najmniej do 9:00. Muzycznie zaczynamy od Beastie Boys. Light up the place, and if you pull my card, you pull the ace. And if you ask me to And if you play defender, I could be your hyperspace. So, body movement, body movement. Ain't one sound, every sound so soothing. Body movement, body movement. We be getting down and we're never persecuting. Body movement, body movement. Ain't one sound, every sound so soothing. Body movement, body movement. We be getting down and we're never persecuting. Body movement, body movement. Ain't one sound, every sound so soothing. Body movement, body movement. We be getting down and we're never persecuting. Dobrze, starczy tego. 11 minut po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Co przygotowaliśmy na dziś? Spróbujemy udowodnić, że gdybyśmy wszyscy jeździli samochodami tylko o 1 km wolniej, wypadków byłoby zdecydowanie mniej. Podpowiemy, jak zebrać się po świąteczno-noworocznej labie. Nie jest łatwo. Ja też na razie średnio pozbierany, zwłaszcza tuż po 6. Sprawdzimy też, co dzieje się z naszymi skoczkami. Jesteśmy na półmetku turnieju 4 skoczni i coś dobrego da się powiedzieć jedynie o Pawle Wąsku. Reszta naszych spisuje się dramatycznie słabo. W Bezuniku gościem Renaty Grochal będzie sędzia Igor Tuleja, a bliżej 9:00 mniejsza gra. Na horyzoncie za mają. To była grupa Metro, 15 minut po godzinie 6. Numer telefonu do nas bez zmian to 22 i 7 trójek w każdej sprawie oczywiście. Stanisław Perzyna czuwa przy telefonie. No i prosimy dawać znać na przykład, jak pozbierać po tej świąteczno-noworocznej labie. Dzisiaj będziemy zresztą o tym więcej mówili. Gdy jako dziecko wychowywałem się na warszawskim Brudnie, miałem takiego kolegę, który podchodził i mówił: cześć, jestem Collins, Phil mam na imię. To był właśnie Phil Collins. Przegląd prasy. I rozpoczynamy od Rzeczpospolitej, od portalu Rzeczpospolitej. Z początkiem nowego roku Kreml przestał dostarczać gaz Mołdawii, ale sam został odcięty od tranzytu surowca przez Ukrainę. W rezultacie najbardziej ucierpiało separatystyczne Naddniestrze, gdzie stacjonują rosyjskie oddziały. Kijów od kilku miesięcy konsekwentnie odmawiał przedłużenia 5-letniej umowy z 2019 roku o tranzycie rosyjskiego gazu z systemem swoich rurociągów. Przesył surowca na zachód trwał bowiem cały czas mimo wybuchu wojny i walk trwających nawet w pobliżu gazociągów. W wirtualnej Polsce możemy przeczytać, że jedna osoba zginęła w wyniku eksplozji samochodu Tesla Cybertruck pod hotelem Trumpa w Las Vegas. 7 osób podniosło obrażenia. Szef Tesli Elon Musk poinformował, że eksplozje spowodowały bardzo duże fajerwerki lub bomba przewożona w bagażniku wynajętego Cybertrucka. W Onecie czytamy, że za nami dopiero tydzień wysokiego sezonu, a ja już czuję się wykończona, to oczywiście cytat. Nie wiem, jak wytrzymam do marca, mówi Małgorzata, kelnerka pracująca w jednej z karczm na Krupówkach. Kobieta od piątku 20 grudnia nie miała jeszcze ani jednego dnia wolnego, a dodatkowo większość dniówek pracowała w wymiarze 12 godzin. Branża turystyczna na Podhalu cierpi na olbrzymi brak pracowników. Według nieoficjalnych szacunków od zaraz mogłoby się zatrudnić nawet 3 do 4 tysięcy osób. Chętnych jednak brak. No i jeszcze Interia. Klimatyczny rok w Polsce podsumował profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rok 2024 był rekordowo ciepły, anomalia 2,25 stopnia Celsjusza względem wartości referencyjnej, ale wszystko wskazuje na to, że ten rekord szybko zostanie pobity, ocenił. W przyszłości średnie temperatury nadal będą rosły, a pamiętajmy, że w Polsce nie zawsze zdarzają się mokre lata. Wzrastająca temperatura prędzej czy później przyniesie bardzo silną suszę. Nie wiem, czy to będzie w 2025 roku, ale na pewno w ciągu kilku najbliższych lat dotknie nas okres z poważnym brakiem wody, przewiduje profesor Chojnicki. Profesor przypomniał, że w 2024 roku sezon wegetacyjny rozpoczął się około miesiąc wcześniej niż zwykle. Wyraził też zaniepokojenie co do możliwości dostosowania się do zmian różnych gatunków roślin. Gorący sierpień, mogliśmy na boisku spać. W aucie na CD, kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień, powietrze miało słodki smak. Wyszeptałaś mi, choć przesadzimy jeszcze raz. Czekałem cały rok, żeby tutaj wrócić jak lat. Tańczą wolne duchy, w noc jak dzieło sztuki. Kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było. To był gorący sierpień, ty patrzyłaś na mnie tak. Wziąłbym wszystko, co mi dasz, twój numer na serwetce. Mój o tobie będą grać, niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Sztuki, kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Prawie 25 minut po godzinie 6 to poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Pytamy dziś Państwa o to, jakie Państwo mają sposoby na to, żeby pozbierać się po tej świąteczno-noworocznej labie. Zapytam o to Agnieszkę Łukasiewicz, która realizuje audycję. No lubię te dialogi z Agą. Tak pokiwała głową, po czym powiedziała, nie mam takiego sposobu. Ale mamy nadzieję, że Państwo mają 22 i 7 trójek. We'll be right back. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Marian, że podobno jaki początek, taki cały rok? Dlatego powinniśmy go zacząć od... Czyszczenia magazynów Media Expert. No tak. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład energooszczędna zmywarka Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1679 zł. Teraz za jedyne 1379. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Za 15 sekund minie 6:30. Na skrót serwisu zaprasza Agnieszka Drozd. Polska rozpoczęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej z hasłem Bezpieczeństwo Europo, a oficjalnym owocem jest jabłko grójeckie. Jedną z pierwszych spraw, którą mają zająć się państwa unijne w nowym roku, to dozbrajanie wspólnoty i rozwój przemysłu obronnego. Wśród pilnych spraw znajdą się też kwestie przeciwdziałania nielegalnej migracji i ochrona zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Koniec z tradycyjnym Avizo. Od dziś zaczyna funkcjonować system e-doręczeń, czyli elektroniczny odpowiednik tradycyjnych przesyłek listowych za potwierdzeniem odbioru. Zamiast przychodzić do placówki Poczty Polskiej, list polecony będziemy mogli wysłać czy też odebrać zdalnie. Najpierw jednak należy założyć skrzynkę pocztową. Wniosek złożymy przez stronę edoręczenia.gov.pl lub przez aplikację mObywatel. Ministerstwo Środowiska Naturalnego Słowacji wydało rozporządzenie dopuszczające do 15 stycznia odstrzał 74 wilków. Jego wydanie uzasadniono szkodami powodowanymi przez drapieżniki. Przeciwko odstrzałowi protestują organizacje ekologiczne. Ich zdaniem rozporządzenie nie ma uzasadnienia w naukowych argumentach i budzi obawy o przyszłość populacji zagrożonego gatunku. Wilk nie może być myśliwskim trofeum, twierdzą, podkreślając, że resort środowiska kierowany obecnie przez polityków Słowackiej Partii Narodowej ignoruje konstytucyjne zadanie ochrony przyrody. Na pełny serwis zapraszam o 7:00. Tak sobie myślę, że nie jeden Górecki ma swój sad. Prawda, Agnieszko? No. Dziś będzie zachmurzenie duże, ale tu i tam możliwe większe przejaśnienia. Możliwe też przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W drugiej połowie dnia na północy kraju, w górach przechodzące w śnieg. Temperatura maksymalna od 3 do 7 stopni, cieplej w Karpatach od 9 do 11. 28 minut zostało do godziny 7. 22 i 7 trójek to telefon do nas w każdej sprawie. A teraz Bruce Springsteen. Battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Ain't no angel gonna greet me. and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I want 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you faithless kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Meli Koteluk zawsze słucha się z przyjemnością. Wracamy teraz do tematu, który omawialiśmy jeszcze w zeszłym roku, pod koniec minionego roku i o którym będziemy mówić jeszcze nie raz. Co zrobić, by wypadków na drogach było mniej? Rząd w tym celu zamierza w ciągu najbliższych miesięcy m.in. podnieść mandaty, czy wprowadzić dla piratów drogowych dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Jestem na tak. Jak się jednak okazuje, sposób na ograniczenie wypadków może być dużo prostszy. O szczegółach Paweł Turski. O planowanych przez rząd zmianach rozmawiam w poniedziałkowym Pulsie Trójki m.in. z Marią Dąbrowską-Lorantz. Kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Instytucie Transportu Samochodowego zauważyła, że głównym problemem na naszych drogach jest to, że kierowcy po prostu jeżdżą za szybko. Jest coś takiego jak system jazdy kierowców. Średnia prędkość potoku, mówię tutaj o warunkach polskich, jest o wiele wyższa niż to wynika z limitu. Można powiedzieć, że około 3/4 kierowców, jeżeli mówimy tutaj o warunkach miejskich, 50 km na godzinę. Tak, z czego połowa o więcej niż 10 km na godzinę. Po zakończeniu przez nas rozmowy w Pulsie Trójki pani Maria powiedziała mi, że jak wynika z badań Instytutu Transportu Samochodowego, ograniczenie prędkości zaledwie o kilometr na godzinę przez wszystkich kierowców przełożyłoby się nawet na 3% spadek liczby zabitych na drogach. To niestety tylko pięknie brzmi, mówi były policjant, ekspert ruchu drogowego Marek Konkolewski. Z punktu widzenia praktycznego to ograniczenie prędkości o 1 km na godzinę byłoby niezwykle trudne. Miałoby to sens wtedy, gdyby kierowcy mieli do dyspozycji prędkościomierze elektroniczne, gdzie ta prędkość się wyświetla cyfrowo, bądź też gdybyśmy mówili o w pełni autonomicznych samochodach. A ani na to pierwsze, ani na to drugie liczyć nie możemy. Tak więc jak to zrobić, aby każdy jeździł o kilometr wolniej? Mandat. Jak będzie więcej mandatu, będzie lepiej zachować się kierowcę. W ogóle zlikwidować transport. Nie ma problemu. Na piechotkę. Ale to też ktoś by się przewrócił. Zaraz trzeba było powoli iść. Nie widzę powodu, aby jeździć o kilometr wolniej. Prędkość 50-60 km w mieście to jest prędkość bezpieczna. I w ten sposób schodzimy na ziemię. Aby kierowcy zwolnili nawet tylko 1 km na godzinę, potrzebne są nie zmiany infrastrukturalne, lecz konieczna jest wymuszona zmiana mentalności. Innego rozwiązania nie ma, uważa ekspert bezpieczeństwa drogowego dr inżynier Igor Protasowicki z Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Zmiana mentalności wymaga czasu i nie będzie przyjemna, ponieważ przeważnie przebiega na zasadach kija i marchewki. W Europie Zachodniej mandaty za przekroczenia są zdecydowanie wyższe niż w Polsce. Obawiam się, że pierwszym krokiem do zmiany mentalności byłaby zmiana taryfikatora. Zdaniem eksperta mandaty w wysokości 1500 zł za przekroczenie prędkości o 11 km na godzinę, które okazały się być przednoworoczną plotką, byłyby dobrym rozwiązaniem, gdyż to prędkość zabija. Nad nowym taryfikatorem pracuje rząd. Szczegóły poznamy najprawdopodobniej jeszcze w pierwszym kwartale bieżącego roku. Wyższe mandaty by się przydały, bo jak powiedział także poza anteną drugi gość Pawła Turskiego w Pulsie Trójki, Kuba Czajkowski ze Stowarzyszenia Miasto jest Nasze. Koszty związane z wypadkami drogowymi rocznie wynoszą aż 40 miliardów złotych. Pieniądze te, nie oszukujmy się, można byłoby wydać w inny, lepszy sposób. my credit's no good. To była nieco zapomniana grupa Living Color. Takie grunge'owe granie z lat 90. Numer telefonu do nas bez zmian 227 trójek. Przed chwilą słyszeliśmy relację Pawła Turskiego o tym, co zrobić, żeby ograniczyć liczbę wypadków drogowych. Paweł sugerował, że obniżenie prędkości o 1 km spowodowałoby spadek wypadków o 3%. Jakie są Państwa sposoby podpowiedzi na to, żeby tych wypadków drogowych było mniej? Na razie mamy telefon w innej sprawie. Patrzyłem w tym noc sylwetrową, jak strzelają inne. To po prostu jest dziecinada. Jakby mieli po 5 lat, ludzie dorośli strzelają tam, gdzie jest grupa ludzi innych. Niebezpiecznie. Tragedia. A nie mówiąc o zwierzętach. Podpisuję się obydwoma rękoma. Te biedne zwierzaki mają naprawdę trudny czas, ale na szczęście ta strzelanina się już kończy. Zaczyna się za to świetny utwór hip-hopowy. Dave, bardzo uzdolniony raper z Wielkiej Brytanii, urodzony w Londynie. Ci, którzy znają się trochę na boksie, też będą mogli wyłapać to i owo z tekstu Dave'a. 22 with a 2.2, just came back from a long hiatus. She came, that came from the clip. No shit, I don't need vibrators. You get hit with a stick, Black Panther, you're gonna need vibranium. I got stainless steel, I got platinum. I got gold and I got titanium. I got gold and I got titanium. I got white gold and it came in proper. Go find you a burner and offer. How you got gold and you ain't got copper? Dosa, Tyson Fury in a party, I make shoulders fling. Fling, fling. Klitschko in the ring, cause you just got a box in the Gypsy King. Jeez, same old story, you can get soaked or soaked in glory. I got a house in the sticks, it's awkward, I know that my neighbors are voting Tory, surely. Fredo's my brother, we're locked in for life. I told bro to drop me some game, my American things, they're too impolite. Right, everybody made them a mill, let's play a game of who's still got one. I'm on Rowan Road in my Ninja, knock down Ginger, let's see who spots one. You wanna run up on me, just do it then. I got 99 problems, going broke ain't one, but a bitch is two of them. 22 with a 2.2, just came back from a long vacation. By the time that I'm done, that's a 2.1. I got red bones and I got Asians. Let me land, let me land. I got chocolate and I got cravings. I just fly the things in Turks and that shit works cause they put the cakes in. If it weren't me on paddles, I got saddled, sat on handles. My shooter stayed in touch, it came in clutch cause I don't do manuals. You got dope, then you got hope. No, I see it from a different angle. That bitch with her hair on rope, Olivia Pope, it's one big scandal. 22 with a 2.2, just came back from a long hiatus. She came, that came from the clip. No shit, I don't need vibrators. You get hit with a stick, Black Panther, you're gonna need vibranium. I got stainless steel, I got platinum. I got gold and I got titanium. To był Dave. Jego muzyka powoduje, że ja bym się chyba zebrał dzisiaj do pracy. Dla jednych właśnie skończyła się świąteczna przerwa, inni do pracy wrócą dopiero 7 stycznia. Ci, którzy dziś wybudzają się z samego rana i pierwszy raz w roku idą do pracy, życzymy im dużo wytrzymałości. Józef Niewiarowski. Jak się do tego przygotować, do tego powrotu do pracy? Ciężko będzie na pewno, no zobaczymy, jakoś ogarniemy sprawę. Najgorzej, że dzieciaki do szkoły wracają, bo nasza szkoła nie ma przerwy. O kurczaki. To nas najbardziej motywuje, żeby wrócić, nie? Okej, ma pani jakieś może porady dla innych? Zakasać rękawy i wziąć się do roboty, nic innego. Po świątecznej przerwie prawie każdemu trudno jest wstać z łóżka. Fakty stoją jednak po stronie gospodarki. Święta już za nami. Ekspertka zatrudnienia z SciTech Magdalena Budna-Ptaszek ma sposób na to, jak wybudzić się z zimowego, acz pięknego snu. W psychologii obserwujemy taki syndrom, który nosi nazwę post-holiday blues. Warto sobie podejść do siebie w sposób bardzo łagodny. Stopniowo powracać do tej rutyny zawodowej, małymi krokami. Postarać się na ile to możliwe elastycznie podejść do pracy z takimi momentami przerwy na większą regenerację. Dobrze też nie stawiać sobie ogromnych celów od razu po powrocie do pracy, tylko rzeczywiście bardzo małymi kroczkami nagradzać się za te mniejsze, drobniejsze najważniejsze cele zrealizowane, no i skupić się też na pozytywnych aspektach pracy, jak chociażby kontakt z kolegami, których przez tę krótszą czy dłuższą chwilę nie widzieliśmy. 40,5 godziny w tygodniu. Tyle pracują Polacy. I tak do urlopu, do kolejnego święta lub... W robocie jesteśmy. A jakaś przerwa była? Nie. Świąteczna? Robota. A jakieś może rady dla tych, którzy dzisiaj czy jutro będą musieli wstać? Pracować, żeby kaszery mieć więcej na życie w Polsce. Lub dopóki starczy nam sił. Pracuję. Nie. Pracuje pani cały czas? Tak. A jutro też. Miała pani jakieś przerwy? To znaczy miałam na święta tylko Wigilię, pierwszy i drugi dzień świąt. No szczerze mówiąc, to jakoś bardzo nie odczułam tego. Co pani powie wszystkim, którym bardzo się nie chce dziś wstawać do pracy? Że nowy rok to nowe jakieś perspektywy może, że trzeba się zmotywować. Czołem pracy, tego się trzymajmy. Czołem pracy, zapamiętuję ten termin, post holiday blues. Patrzę na Agnieszkę Łukasiewicz, na Michała Jędrkowiaka, na Stanisława Perzynę. Rzeczywiście to wynagradza ich uśmiechnięte twarze, przyjście bladym świtem do pracy. 22,7 trójek. Proszę dawać znać, jakie są państwa sposoby na to, żeby miękko wylądować po tej świąteczno-noworocznej przerwie, ale na razie mamy telefon w sprawie tego, co zrobić z tymi kierowcami, którzy potrafią przeholować. Uśmiech się, policz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobra czas. Słuchaliśmy grupy Pogodna, posłuchamy naszego słuchacza. To nic nie da. Trzeba zainwestować w infrastrukturę drogową w sposób taki, żeby kierowca pilnował prędkości przejazdu. Czyli tak, zintegrowany system świateł, gdzie będzie nas informował o tym, z jaką prędkością mamy jechać, żeby zdążyć na następne zielone, co pozwoli rozładować kolejki, co zwróci większą uwagę kierującego na drogę. Nie będzie się rozpraszał telefonem, innymi rzeczami i tak dalej. Mądry głos, 22,7 trójek w sprawie tego, co trzeba zrobić, żeby było wypadków mniej na naszych drogach. Także prosimy państwa o podpowiedzi na to, jak wrócić i miękko wylądować w pracy po tej długiej przerwie świąteczno-noworocznej. 22,7 trójek, a teraz pewna bardzo uzdolniona katalonka, Rosalia.